Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Antxeta Irrateko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, gaixo, Paola. Bueno, ba, gaur Hondarribia Arraun elkarteak bere arraunlarien aurkezpena eginen du arratsean, San Juan zuen arratsean ohiko moduan. Gainera, kae bateko traineruak itzordu bikoitza izanen du asteburu honetan ere Elantxoben eta Mundakan lehiatuko baitira. Bertzalde, Real Union eta Bidasoaren azken berrien inguruan arituko gara, Santiago Tarra klubeko itzorduak ere aipatuko ditugu eta bukatzeko bi gonbidatu izanen ditugu. Alde batetik, Hondarribiako Jon Etxebeste pasaden astelenetik aintzinera, erakusketa bat ireki du Arma Plazan Turraren arira etxean dituen mailotekin eta historio bereziekin ere. Eta bertze aldetik, Cristian Arean, Amabi Futbol Klubeko presidentea. Euskara Jalgia di Plazara Futbol Txapelketa ospatuko da asteburu honetan bigarren aldiz, futbol munduan euskara sustatzea duen helburu txapelketa. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, Hondarribia Arraun elkarteak San Juan bezpera aprobetxatuko du beti bezala 2023ko traineruen aurkezpena egiteko. Arratsaldeko 8etan hasiko dira ekitaldiak Hondarribia hiria bandearen San Juan 8koarekin. Uztailaren lehenean hasiko dira TKE eta ETE ligak. Prestaketa lanetan murgilduta daude dagoeneko Hondarribiako arraunlariak eta ortzirale honetan ere ohiko aurkezpena eginen dute. San Juan zu arratsean eginen dute aurten ere Hondarribia Arraun elkarteko traineruen aurkezpenak. Eta horretarako, ba, prest dute egitarauak. Arratsaldeko 8etan hasiko dira ekitaldiak bentan, Hondarribia hiria bandaren San Juan 8koarekin. Ordu laurden beranduago traineruen aurkezpena izanen da, eta ondotik mehakako adiskideak dantza taldeak San Juan zuaren piztea eginen du. Azkenik, ba, arratsa borobiltzeko zezen suzkoa izanen da. Eta bertzale, ba, asteburu honetan, kae bat ligari segida emanen diote, bigarren traineruko arraunlariek ere, bihar eguerdiko 12etan Elantxoben izanen dira, bertako 35. Ikurrina lehiatzen, eta igandean berriz, ba, Mundakako onura omez 20. Ikurrinan. Hartuko dute parte, eguerdiko 12etan baita ere. Beraz, hauek ja martxan eta uztailaren lehenean, aipatu dugun bezala, ba, behin aurkezpen guztiak eginda, basiko da, TKE eta ETE ligak biak. Ez da, Jean-Pierre? Bai, horrela da. Da, hori aipatu behar da. Gaur aurkezpena izango da bentan, urtero bezala, eta neskak bertan egongo dira, Iker Cortesena agindupean aurten ere, liga, eta bazterte egin zuten, Euskotreneko ligan dira, eta hori beste kontua da, beste maila bat, eta Euskotrenen dinamika aurten ere ezberdina da. Hala eta guztiz ere, aipatu behar da, astean zehar, Hondarribia Arraun elkarteak bere kiketak italdiak izan diola, azkenean H grupeko taldea multzo bat da, babesle multzo bat eta bere ekitaldia izan dute, bere bilera eta bertan ba sendotzeko, indartzeko ez da erraza, gaur egun babesleen kontua ez da erraza izaten eta lata guztiz ere, ba Hondarribia Arraun elkarteak osatu du urteekin, talde sendo bat eta bere eraginak eta bere fruituak ematen dituela goraipatu behar da. Bueno, hori aipatuta dena, baita ere gaur izango ditugu arraunlariak, lagunak, bentan, beti urtero bezala. Ekitaldi xume, baino xarmanta da eta unkigarria goraipatzekoa. Eta suakien besta borobiltzen da alde horretatik. Alde batetik izango ditugu gero lehen taldean Beñat Egiazu, Inigo Jokin Sagarzazu, Aldai Xabi Etxebeste, Bikendi Altza, Galder Responda, Ander Legazkue, Julen Castrillon voltatzen da, Castrillon, Legazkue ere bai, bere garrantzia du, Adrian González, Zeneko Iridoi, Batxitxa Ondiko Lasaratarra, geure artean ere, beste urte bat, Ibai Kamarero, Xabi Ririgarai, Gaizka Gorostiaga, baina Talkainta, Xabier Mazabal. Eta hor bertan, Joseba Munarri lehenkoan berarekin egon ginen, une batean, eta Iker de la Linde izango direla eta ba, bere ardura hartzen eta bere lan egiten. Nesken artean, eta aipatu behar da egongo direla Jasone Mitxelena, alde batetik, Nerea Itxaso, Peñalba, Maider Peñalba, Irati Gaztelumendi, Ane Mendizabal, Intza Fernandez, Irati Kamarero, Miren Garmendia, Petroia Amaia, Olazabal, Eneritz Martiarena, Adriana Ramos, Ane Aspiroz, Elen Sagarzazu Iraia Mendizabal, Marta Ruiz, Jure Arkotxa, Katxalin Negrete, Maio Laskoaga eta Maider Perez. Aipatu dutan bezala, Maider Garmendia izango dela. Eta txotxuak, lenguan bertan ja, Donibane nahasi egin ziren, ez bera bakarrik denok nahasi egin ziren. Arazoak, Donibaneko badian, baina nata guztiz ere, eskuratu zuten bere indarra guztia eta gurean bere lana txukuna bete zuten eta San Pedron bere lana hobetuz, ba, zazpigarren postu hori eskuratu zuten, txaleko arrean askia zerre zegoen, ba, hor pedrainarekin izan zuten leia estuaren ondoren, ba, seigarren postu hori merezi zutela, baina bon, hoi beste kontu bat eta kirol kontua izaten da, eta beraiek ere bertan egongo dira, eta bere garrantzitua ez da, bere garrantzia ez da antzi beharralde horretatik, Joritz Errezolarekin batera, ba, Unai Lekuona, Kepa Altuna, Gorka Sánchez, Jon Pascual, Telmo Balt, Xabier Herrador, Aimar Kanpandegi, Eneko Larruzkain, Mikel Dean, Iker Ugarte, Matxin Kolas, Xabier Olaskoaga, Xabier Salaberria, Oier Garaiar, Oñaz Amado eta Xabi Ibarretx, Martin Muñoz izango ja kasunetan patroia. Bueno, urteroko kontu bezea. Han bertan egongo dira denok, Iker Cortés, Mikel Orbañanos eta Txaro Carrión, trenzaileak, ba, berartan hartuko ditugu, eta elkarrezetak entzungo ditugu, eta torren astean noski baietz, eta beste aurkezpen sume bat, baino, ja, urean ditugu txotxuak, aste buruan, aipatu duzun bezala, Elantxo ben, eta bere ala teka eligakoak izango ditugu, ja, A Koruñan, Uztailaren batean eta bian. Bai. Eta, ja, hor, gogorrena hasiko da, bate ingo duturrarekin. Hori da, dena aldi berean izanen dugu, bai, asteburu. Askierotua izango, bai, baina, bai. Hori gaur arratsaldean ondarrabien izango. Hori da, aurkezpena izanen dute, eta, bueno, ba, asteburuan bigarren traineruko garituko dire leian, eta heldu den asteburuan berriz, ba, TKE Liga, hasiko da. Real Unionek jakitera eman duenez, Sinichi Txanek, Aitor Seginek, Jonander Perezek, Mark Balesek eta Julen Agirrek ez dute klub txuribeltzean segituko heldu den denboraldian. Bortz jokalariei eskerrak eman dizkie klubak eta zorte ona opa nahi izan die etorkizunean. Ikusi bezala, ba, deagoneko prestatzen ari dira datorren denboraldiko taldea, errandugun bezala orain ba atxedena izanen dute, baina uztailean bertan, uztailaren 10ean uste dute edo 11an hasiko dira berriz ere entrenatzen eta ba dagoeneko osatu behar dute taldea, ezta Jean-Pierre? Bai. Ja, historia dira jokalari hauek eta bai. Jokalari berriak izango ditu berehala. Alde batetik, Kepa Goikoetxea Hondarribiarra izango da, eta bigarren taldean eta lehen taldean bere abaguna izango du, errealean aritutakoa eta jokalari gazte bat, hori alde batetik. Baina kontratua berritu da duena Julen Azkue da, beste alde batetik. Sei kontratupean oraintxe bertan, hori aipatu dugu, gehi Julen Azkue, eta gero Galizitik bi jokalari, Arenteirokoak etorreko dira. Agizu entrenatzaile berria Arenteiroko entrenatzaile hoia dela. Bai. Fran Justo hiru laguntzaileekin etorreko da. Hiru laguntzaileekin etorreko da. Talde teknikoa osatzeko, kontratupean hortxe Ricardo Costa ditugu alde batetik eta beste alde batetik Ibon Zoilo. Baina hiru laguntzaileekin etorreko da Fran Justo entrenatzailea eta arduraduna. Badakigu Fran Justo ja elkarrizketa batzuk izan dituela teknikariekin eta beste nahitekoak eta lanean ari da. Joseka jokalari bat izango da, egaletik ari dena, eskerretik, egaletik baino atzerago, eta orduan hori izango da, jokalari. Elburu nagusia hor da, egal eskerretan, Victor Parada. Baina ez dakigu, Alabeseko jokalaria da, eta Alabesek hor erabakiko du. Bai. Bere progresioa ona izan da Irunen, eta hor txibertan dago, jokoan, eta Victor Parada da helburu nagusia, berrez bueltatzea. Eta Joseka bitartean izango da Galiziar jokalaria. Gero beste jokalari Galiziar bat, Eskobar izango da. Eskobar Anteiroko aurrelaria zan, eta Arreluneko jokalaria izango da. Hori bi albiste horiek azalduko dira, ez dakit egun hauetan edo datorren astean edo bai, edo, bai. Baino, ja, Realmuneko jokalaria dire. Ez dakigu Alain Oiartzunen etorkizuna, bera kontratupean dago, baino hor ba, talde handi batzuek, Malaga eta beste talde horiek, ba, pentsatzen dut arrantzan ibiliko direla. Berak kalitate handia du, eta bueno, ikusiko dugu bestalde batetik nola zen norabidea hartzen duen Alain Oiartzunek. Eta azkenean ez dakit Nacho Sánchez Irunen geldituko den. Eskaintza jaso ditu, diru asko eskatuko du, pentsatzen du, negoziatzen ari dira, baino hor kontratuarekin ba, arazo txipi bat egon zen, baina hori konpontzen alda, nahi esan, gero ez dakit nola konpontuko den. Nacho Sánchez, Txema Núñez, Iban Perezekin izketan ari dira ere, bueno, bulegoko lana dira, oraintxe bertan, eta bulego aldetik, aipatu behar dugu, marketineko bulegoa desegin dela Real Unionen, eta hori bere eraginak izaten du langileekin, hiru langile kanporatu dituze, eta hortik aurrera, beste kontu bat eta beste bide bat hartuko dute denok hor, eta Realmuneek pentsatzen dut ere bai. Orduan neurri horiek hortxe bertan direla eta hor da Realmuneeko kontu berri hori, eta ikusiko dugu hemendik aurrera ze gertatzen den. Hori da. Arlo horretan. Esparru horretan ze gertatzen den, ze bide hartzen duen, eta kito, aurten ere telebistaldetik diru gutxi jasoko dute. Bai. Diru gutxi. Ez balin badago mirakulurik udaran, txapelketa honek ez du mirakulurik, txartorako bai. Onurako ez du gehiegi ematen. Eta diru aldetek, 200.000 bat euro, jasoko dituzte, edo 250.000 euro, ez da balin badago mirakulurik, hori aurrek ikuspen. Baina alde horretatik ere arazo galantak, eta aurre kontua aiteko, eta arazoak egongo dira. Talde guztietan bezala, Bai, ez da Realmuneeko kontua, talde guztiak horrela direla, eta hori aipatu behar da. Eta gazteek, bai, bigarren taldea, talde txukun bat osatzen ari da, Odei Hernandez bueltatzen da, Irundarrat Antigokokoa, Letamendia geltuko da, baina hori beste saio batzuetan aipatuko dugu, nola ari den eraikitzen talde hori. Eta hor Carlos Garziaren angindupean, eta Mikel Jauregi, eta bestenatekoak, Luis Sánchez, eta lana, aspaldidanik, ari dira lana egiten, eta hori da kontua. Eta gero, aipatuko duzu betera noen txapelketa asteburunetan. Hori da. Hori beste kontu bat izango da. Hori da. Baina aipatu dezagun bi fitxaketa berri horiek, Galiziarra direla, Eskobar alde batetik, eta Joseka beste alde batetik. Arenteiro taldeak. Arenteiro taldeak kanporatu egin zuen Copa Federaziotik, Real Union taldea. Bai. Garaipen askuratu egin zuen. Bai. Eta gero Arenteiro Almeria kanporatu egin zuen, nore mailako taldea ere. Bi jokalari horiek, egun hartan eta egun haietan, norgehiagoka zoragarria egin zuten, txapelketa zoragarria egin dute, eta Real Unionek Fran Justoren bidez, Fran Justo da Galiziar entrenatzaile berria, hautatu du, bi jokalari horiek, bertaratzea. Eta hori da erabakia, eta hori da kontua. Orduan, haiek izango dira, Galiziako enbaxadoreak Bidasoaldean. Hori da, horrela izanen da. Azien liburu bat, nik ez duen oso gustokoa, baina, del miño al Bidasoa. Camilo José zela. Entonces, que ikasi behar zen, eta gizzer, bueno. Ba, del Miño al Bidasoa, haiek ere, del Miño, Miñotik Bidasoa. Bidasoara, etorriko dira. Etorriko direla, direla, eta entrenatzea gutxienez, Fran Justo Galiziarra, beste hiru enbaixadorekin, eta beste bi jokalariekin. Bai. Bueno, txantxetan ari gara, sorte ona, sorte ona izan dezatela. Noski. Eta oberena, noski bai. Baietz. Desiratzen diegu. Noski baietz, bai. Bai, patu duzun bezala, veteranoen inguruan ere arituko gara orain, izan ere bauek itzordu bat izanen dute asteburu honetan. Seigarren Iruniria txapelketa antolatu baitute biharko, ekainaren 24-ko. Estadion Galen jokatuko da, eta etxeko taldeaz gain, Aretxabaleta eta gimnastika taldek ere parte hartuko dute. Gainera, CD Roka historikoaren mendeurrena ospatzeko irundarrak urdinez jantziko dira, eta izen hori erabiliko dute zelaira ateratzeko. Goizeko 11ak laurden gutxietan hasiko dira partiduak eta orduan etxekoak arituko dira Aretxabaleteraren kontra. 11 terdietan berriz Aretxabaletak gimnastika izanen du aintzinean eta bukatzeko, ba azken hau, eta CD Roka arituko dira aurrez aurre 12ak eta laurdenean. Jardunaldiari bukaera emateko ordu batetan sari banaketa eginen da. Hau guztiaz gain zozketa bat ere eginen da eta horretarako ba aipatu duten moduan boletoak salgai jarriko dira euro batean eta bildutako diru guztia helburu solidario batean erabiliko da. Beraz, ba ordu zue veteranoen hitzordua bihar bertan ekainaren 24ean Estadium Galen ohiko txapelketa izaten da, Irungo beste aintzinetik ospatzen dena. Eta ba, hori da, azken asteburutan ere martxan jarri dira veteranoak, hainbat txapelketa jokatuta, Errealaren kontrako neurketa ere jokatuta, eta orain ba, etxean arituko dira, Irun Hiria txapelketa jokatuko dute, bihar goizeko, ba hori da, 11ak laurden gutxietatik aintzinera. Beraz, beraiei ere zorte hon, eta batez ere, ba, ongi pasatzea, ez? Noski bai, elburua, hori elburua da. Ongi pasatzea da, baina seriostasun pitarekin, baina noski espreski aipatu behar dugu, ba hori horrela da, veteranoak bere eragina izatu dute, giza mailan eta beste netekoak, erraunioko izena ba, mantentzeko, eta, bueno, beraia, gizarte horretan, giza mailan ba, bere eragina dutela, eta, bueno, lehentasuna ondo pasatzea. Bai, eta, noski. Men, Aretxabaleta eta Torrela beragekin, ba, oso ondo neurtuko dira eta besta bat egingo dute. Noski, hori da. Ba, bertzalde ezakit Bidasoaren inguruan bertze berriren bat dugun, Jean-Pierre, edo... Bueno, geure bai. Gorka Nieto Furundarena eta Mujika eta Urruzola Europako txapelketa, munduko txapelketa bai. Jokatzen bai. Ari direla orantxe bertan. Bai, bai. Atzo gainditu egin zuten Angola taldea eta 28-34 eta lehen norgei gaukan japoniarrak gainditu egin dituzte, baina japoniarrak defensa lanetan nahi zuzen ere arazo bat izan zen, zebra bizitasun handiko jokalaria dira, abiadurakoak eta fintetan eta beste netekoen 6 metrora iristen ziren, eta kolpatzen bat zituzten, 2 minutu hartzen zituzten. Aberatsa ikasteko. Bai, bai. Aberatsa ikasteko. Japoniarrak, korearrak eta hauek olako jokoa izaten dut oso bizia. Bai. Subia bezala, nola ba, subia mutzen den, xixarila bezala. Bara. Lehen bai. Lerroan, lehen lerrotikan 6 metrora bere ara sartzen dira, baina arriskuarekin. Eta bai. Arriskua, bai, bera egintzate, bai, defensa lanetan ari dintzat. Eta alate guztiz ere, bi lehen norgeiagoak gainditu egin dituzte, eta gero Islas Feroe. Pero irlearen aurka jokatuko dute, hori da lehen multza. Hortxe bertan ditugu, aipatu dugun bezala Urruzola, Gorka Nieto, Mujika eta Furundarena, eta alde horretan, aurten ez dugu Asier Iribar. Asier Iribar beste kontu batzuetan egon da, Orezko mailan, baina mundiala ez du jokatuko, ez da bai. Jokatzen ari. Bai. Eta bueno, alde horretatik hori aipatu behar da. Eta gero, bere anaia, bai, bere anaia sartzen da. Iribarren anaia sartzen da, Hondarribia elkapon ere, badakigu Xabi Barreta eta Urruzola Alicantera joango direla, jokatzera aurten, han Fernando Latorre eta Iker Serrano direla entrenatzaile bezala. Eta nik uste du Bidasoak, ba, ez gara hasiko beste jokalari batekin horrela dute, orain bertan, zai dira Europako kontuari zer egingo dugun edo ez, zai dira, lasaitasunean, bulegoak aurten irekiko dira udara osoan, alde, jende guztientzat, bazkideentzat, hori ere beste egiturako lorpen bat da, eta garrantzitsua, hori albatetik, eta zai egongo da, Julen Aginagalde hain zuzen ere, Gurutze Aginagalde eta Jakobokoetara. Bai. Horren moraldia 26an normalean hasiko da, ez dakigu arratsalde edo goizez. Bai. Eta beste jokalari bat gurutzatzen balin bada bidean, fitxatuko dute. Bai. Baina erokeririk egin gabe. Hori, eta hor, omen Mujikak hartu beharko duela ardura. Uh-huh. Noski bai ez Rodrigo Salinas, baina Rodrigo Salinas ez da ume bat. Bai. Noita mara urte ditu. Bai. Eta badakizu jokatzen duenean, bere oberen ematen dula, bai, dena ematen du, eta nekea deba bai, du. Bai. Orduan behar du jokalari bat ba, bere ardura hartzeko ere, eta Mujika hor dago, prest, salto hori emateko. Emateko. Eta bueno, beste jokalari bat balima dago, hobeto. Bai. Entrenatzaileak nahi duela, noski baiet, baina Esteban Salinasek ere nahi du, eta ipatzen du bere, bueno, beste jokalari bat, eta beste denok nahi dugu, eta nahi dute, hain zuzen ere jokalari, baina hor, kontuak horrela direla aipatu behar da, eta kitxo. Eta gero, ba, ikusiko dugu, Europan jokatzen duten edo ez, da horren arabera, ba, hori da. Denboraldiak bidera bat hartuko du, edo beste bat. Eta aipatu behar da, bai, egiako txapelketan parte hartuko dutela, eta hor Limoges egongo dela, Bidasoa egongo dela, eta Lourinho eta Naita. Bai. Ez dagoela aldaketarik egongo hor. Bai. Eta alde horretatik, ba, lasaitasun osoan. Orain, ba, nahi dute, hor, ba, zai dira mundialaren gatik, noski jokalaria zaintzeko, eta ba, ez lesio hori noski, izateko. Hori da. Bai. Lau jokalari garrantzitsua dira, bai. Urruzoloak bide bat hasi behar du, beste ibilbidea, eta claro, Gorka Nieto gaur eragin handia du taldean, Mujikak ere bai izango du eragin handia, eta Zurrundarenak ere bai, Usurbildarra, bai, bueno, horrela da kontua. Eta gero gaztetxoekin ere, bere lana, lan formakuntza. Eta, azte buruntan, ja, bueno, ja, bertan hasiko dago eta zeian, Aginagaldek Tarren kampusa. Kampusa. Bai. Hori beste albistea, eta garrantzitsua. Bai, noski. Aginaldi kampusa, dakizu geure eskualdean, ba, izango dela. Hori da. Bertzalde, itzorduak ere aipatzen joanen gara, eta hemen ba, Santiago Tarreko kanoista den Nerea Garziak itzordu garrantzitsu bat izanen duela aipatu behar dugu. Irundarrak, Polonian jokatuko diren Europar jokoetan parte hartuko du, 800 metroko kalau modalitatean. Hala ere, hau ez da izanen, Garziaren nazioarteko itzordu bakarra izan ere, Portugalen jokatuko den, 23 urtez azpiko Europako txapelketan ere izanen da. Baita Italian eginen den, 23 urtez azpiko mundukoan ere. Honez gain, Ekainaren 24, 25 eta 26an Bainolesen izanen dira berriz ere Santiago Tarrakeko kirolariak. Oraingo honetan aulki mugikorreko arraunlariak joanen dira Espainiako txapelketa jokatzera. Guztira 18 arraunlari ureratuko dira 11 ontzitan banaturik. Ekainaren 24an eta 25an ere, ba hemen etxean San Miguelen Irunen Espainiako bigarren kopa ere ospatuko da gazteen artekoa. Eta azkenik, ba, egun horietan ere, larun bat eta igandean, azken itzordua izanen du Santiagotarrak ere Legutianon, Euskadiko Sprint txapelketa ospatuko baita bertan beraz. Ba, itzorduz, beteriko asteburua izanen dute Santiagotarrak klubekoak, etxean, baita kanpoan ere, eta beraz, ba, hemendik zorte on. Eta bertze itzordu batzuk ere izanen ditugora ingonetan etxean, ez? Uste dut Samartzia ligoera ospatuko dela asteburu honetan, Jean-Pierre? Ah, Samartzia ligoera izaten dela oso berezia eta oarteko igoera bezala. Bai. Izuniako igoera bezala. Bai, hori da, hori da. Zor... bai. Jokoan, etxeko gauzak eta postuak, bai, eta bai, zer, bai. Nor, tanola eta beste netekuak. Bai. Bueno, ba, ia da hori. Errekorra nahi da. Nik parte hartzaile errekorra gongo dela... Eguraldi ona egiten balima bai. Ez dik ezeket beroarekin nola izango da. Hori bai. Hau, beroak hor bere eragina izaten du eta ikusiko du nola antolatzaileek kudeatzen duten afera hau. Baina, bueno, aski goiz izango da, Amarte erditan. Bai. Eta Samartzeko egoera beti bere xarmantasuna izaten du, Bidaso Atletiko taldeak antolatzen du. Urdaibia enparantzatik, bai. Moskutik ateratuko da, beti bezala, eta, bueno, ibilbide klasikoa eta igoera, eta, bueno, hor ikusiko dugu, aurten nola kokatuko diren favoritoak, ba, eskualdeko korrikalari guztiak eta bestinatekoak, eta berriz ere, espero dugu, ba, eguraldi on bat izatea. Noski, hori da. Bero hainitz ez dute nahi, hotza ez da ere, ez bai. Hotzarekin eta euriarekin, ba, arazoak izaten direla, baina nahi dute, ba, alde horretatik slaisterket on bat izatea. Giroa izako dela, eta umeretsu, alaitsu, eta dena prest Bidasoa Atletiko taldearen aldetik. Hori da. Oso Atletiko taldeak ere, nabero aipatuko dizut, bai. Ibon Muñoz bultatuko da. Bai. Zugu Gipuzkoa Basketen egon dela, azkeneko bi urte hauetan, bai. Eta Ibon Muñoz bertan bultatuko da. Ziur nago, bihar bertan antolatza... Han bertan egonen dela, ez? Bai, han bat egingo dula, eta han egongo dela, eta antolatzen, eta laguntzen, eta beste nartuko egiten. Samartzaleko igoera, bai. Ba, urteroko besta handi bat izango da. Hori da. Eta bertzale ere, gaur bertan, ez, pilotan ere, itzordu bat izanen dugu. Nik uste, ez dakite, aukera izango dugun, ez dakite, beraiekin bai. Amiano anaiekin, alde batetik Iker Amiano. Bai. Aipatu behar da. Bai. Kurpileko finala jokatu dugu. Hori da. Ez que txapelketa oso garrantzitsua da, kurpilekoa. Bai, noski. Garai batean, beratar hainitzek, igantzi hainitzek, bortziritarrak da, malderretako... Erramar dut nereatxak ere parte hartu zula. Abai, epatu zen idazen, bai, parte hartu egin zen, kurpilekoa txapelketa, bai. Eta, dut esan, oso ezaguna dela, txapelketa eta bere garaia dela, kasunetan. Arratsaldeko seitan, izango da finala, Iker Amiano irundarra, espaldi denik ez dago irundarrik izan final batean. Eta Gabirondorekin batera, eta hor Txoperena eta Oliden izango dira. Eta gero San Juan txapelketa urretxun, eta hor Unai Amiano anaia. Bai. Nola den kontua, Hori da, hori da. Asko, Unai Amiano ondago, ba, urretxun. Hori da. Urretxun. Bai. Unai Amiano eta Eki Irribarria, izango dira. Eta altzan ere, beste kontua direla eta, baino Amiano anaiak, Amiano tarrak, bai. Ba, azte burunetan, bere ardurak izango dituze, bat Iker Irunen. Hori da. Kurpil, kirolak, txapelketan, eta Urantzu pilotalekuan, ikusko du beraiekin aukera izango duen edo ez, bai. Baina, bueno, alata bai. Guztiz ere, nola konponduko dugu, baina Iker Amiano gaur Irunen arratsalduko zeitan. Ez dut antzi nahi, ba, Unaire, hori da. Ba, beste leku batean urretxun. Hori da. Ba, ipatu dugun moduan, beraiekin, bi anaiekin izan gara, bai Unairekin eta baita Ikerrekin ere, Unai Urretxuko finalean izanen da, eta Iker berriz Irungoan. Eta, ba, beraiek egin dute final hauen aurre ikuspena, edo, bueno, kontatu diguten, nola, espero duten izatea. Beraz, adituko ditugu, orden horretan, lehendabiziko Unai, eta gero, ba, Iker. Arratsaldean Urretxuko txaurketako finala daukat, imaginatzen dut partidu oso gorra izango ala, ze Irribarrian anaian kontra jogatzen dut eta maila oso honien dago azken aldian, eta kuartosetan, txabelketa honetan jogatu dira kuartosak, semifinalak eta finalak, kuartosetan Ibarluzean kontra jogatu nun, eta goita bi ama irabazi nun, semifinalak Sánchezen kontra, eta goita bi eta lau irabazi nun, eta bain finala Irribarrian kontra dukat, gau arratsaldean eta abertzen mozguten dan partidua. Anaia komentatu bezala lehen, bea Urretxuko finala iritsi da, eta ni etxia nahi etunaz finalea Irunen, eta parejata izango. Oain arteko kontraioak gorrak izan dira, kuartosetan Armendariz eta Lizarraga irabazi genitun, gero semifinaletan Ojuela zanza, eta behin finalian Txoperena eta Oliden izango gu. Pues, nik partidu gorrak uste dut, nio bueno, pareja ona dakat, eta haber dena matea jungo ga, eta bueno, pues, haber zen mozgutzen den. Bertzalde, aipatu behar dugu, ba, Uztoile hasieran turra izanen dugula hemendik, eta bueno, ba, horren arira, 70. hamarkadaz geroztik, Jon Etxebeste hondarribiarrak bildutako txirrindularitza maillot historikoen erakusketa estreinatu zuen pasaden astelenean, Arma Plazako goiko solairuan. 450 maillot edo ator ditu, eta erakusketa honetarako 2018 hautatu ditu Frantziako turrari lotutakoak denak. Do nagusia egonda Etxebesterekin eta berak kontatu dizkio erakusketa honen xehetasunak. Jon Etxebeste, boina, kaixo. Kaixo, egunon. Gaurkoan Arma Plazako goiko solairuan antolatu duzun erakusketa berezi bat aurkeztu duzu. Hai justu beno, ba, Frantziako turra aitzaki hartuta, Hondarribitik pasako dela. Jakinik, beno, txirrindularitza zalea morratua zarela txiki txikitatik. Ba bai, ez? Jadan bakit urte asko honetan, baino inoz ez dut zer egin, o beti gordetak izan ditut nire gauzak, eta bueno, azkenean ja turra ja pasatzen zen hemendik, eta bultzakada ja eman behar zitzaion, zetik ja, saiatu nintzen, aurretik saiatu nintzen gauzaren bat egiten, baina pandemia etorri zen eta dena pikutara bialdu zidan. Osea, oraingoan, bai, ja dago dena prestea. Esan bezala, Frantziako turra aitzaki hartuta, berez txirrindularitza mailoten bilduma altxor handi bat duzu, horren parte bat izango da mostra edo erakusketa honetan, baina ez mailotak soilik, zer da antolatu duzuna erakusketan? Bueno, printzipioz, lehenengo ideia ziren mailotak erakustea, ez? Jarri ditut 2018 mailot, 70. hamarkadatik hasita, orain arte. Ez, hamarkada bakoitza esango zituen 6 maillot, gutxora bera, laburpen txiki bat egiteko. Eta agertzen dire, jaiko ditugu maillot bakoitzari argazkitxo bat, eta informazio pixka bat, bere maillot horren buruz. Bai, Frantziako turraren maillot horia noski, ez da falta, baina ikusten ditugu, ba, Fagor, Kas, beno ba, maillot mitikoak direnak, ez? Nolabait ere, txirrindularitzaren garapena edo taldeen evoluzioaren irudiko da, erakusketa? Bai, izango dire, izango genuke ekipo komertzialak 33 direla, eta gero 5 maillot, lideren bost maillotak, ez berdea txurilla, kombinada, orilla eta bai, txurilla falta zait. Txirrindulari mitikoek ba, erabili izan dituzten mailotak hain justu? Bai, noski, salduko da argazkia, salduko da maillot horrekin erabilita. Mailotez aparte, nolabait ere osatu duzu, ez, erakusketa? Osatu dugu panel handi batzuekin informazioa, bat da mailoten evoluzioari buruz, emeretzigarren mendetik, gaur arte, nola... Materialari buruz? Bai, tejido asko aldatu da. Algodoia hasi zen, hasieran eta orain, bueno, orain maior bat egiteko esaten dena, una borra de arte, iaia, zetik. Alde bakoitza diferenteak dire, bai, teknologia asko dago maior baten barruan gaur egun. Hori panel bat da, gero beste panel bat da, pixka bat historia Euskal Herrian egondu den turra, egondu den urte guzilari buruz, zetik, ja, askotan, zetik, Baionara iaia urtero iritsi zen. Memoriez ez dakit, ze urte arte, pero Baiona eta Biarritz asko. Eta hemen Euskal Herrian, pues, lehenengo izan zen Donosti 49. urtean, gero 77. Gasteizen, Donosti berriro 82, Iruñan 88, eta, bueno, 2018 egondu zen Senpere eta Espeletan kontrarreloj bat ere. Bideo batzuk ere, ez? Ba, prestatu dituzu? Bideo bat jarri dugu, bai, pixka, 10 minutuko gauztua dela, 10 minutuko jendia ikusteko lasai. Eta gero bitxikeri batzuk, bitrina batzuk ere jarri ditugu, eta hor jaiko ditugunak revistak, gehi bat, revistasko ditut, gero, igual, nola egiten dugun, pero zetik ero handikant ez dut dena pentsatu, pero bueno, bai, revistak gehiendak, revistak botillin bat, guantiak, habituaiamento poltsak ere, badire, Bilduma zale, eta txerendularitza zale amorratua biztan da, material hori guztia biltzeko ez dakit nola egin izan duzun, jakinik erakusketan duzun altxorraren parte bat baizik, ez duzula ekarriko? Bai, parte oso txikia, asko daukat, baina hau pixkanaka izan dizut lehenago, pixkanaka junten garela, eta edo ze gauza ekartzen didate lagunak, edo ni, edo anaiak, edo beti ekartzen didate zerbait, eta ni gorde, revistak, eta nahi dezuna, dena. Mailotea dagokienez, esan betu gogeita 18, ekarreko dituzula, baina zenbat dituzu? Utsura bera 400 bat. Profesionalak 400 bat, eta gero igual besteren batekin, 425, 450 gerturatu daitezke. Txirrindulari elkartenak? Bai, afizionatuena ere baditut, nire elkartekoak, irungoak, bai, denetarik pixka bat. Ba, esan bezala, astelen ontatik, Uztailaren 9ra, hori da, Arma Plazako goiko solairuan izango da erakusketa, tartean, aipatu bezala, Frantziako turra Euskal Herritik pasako da, 3 etapatan, Hondarribitik ere, esan bezala, zer, ez dakit zer suposatzen duen, txirrindularitza zale bat entzat, ba, Frantziako turra hemen herritik pasatzea. Ba, hau, niretzako, eta ni uste jende guztirako, hau izan behar dela, munduan dagoen iaia importantena ekitaldi, kirol ekitaldi baten barruan, ez? Zetik, mugitzen duen kristona, mugitzen duen dirua, eta imaginak, gehien bat imagina, Hondarribia gertuko da mundu gozoan. Oseak, aproitzatu behar da. Egun horretan, zein duzu plana? Jaizkibel, ni Jaizkibel zalea izan naiz, eta egon gobera. Lagunekin edo nahi duen entzant. Goizean goize igo edo zein da urdin uspena? Zuraski bazkaldu, zetik denborarekin turrareako, denborarekin junbiar gara, eta ondo eguna primeran pasa. Eta behar bada probestuko duzu ere, materi gehiago biltzeko? Bueno, hoi, aukera baldin bada, noski, beti ni prest. Jon Etxebeste eskermila, gure nintzen agarri. Zuei! bukatzeko, kirola eta euskara bateratzen dituen ekimen baten berri emanen dizuegun, asteburu honetan, zehazki bihar, ekainaren 24an, euskara jalgiadi plazara futbol txapelketa ospatuko dute Lezamako instalazioetan. Lagunarteko txapelketa hau, euskara kirolean eta futbolean zehazki, sustatzea du helburu, horretarako lan horretan diharduten lau klub gonbidatu dituzte bertan parte hartzera. Bilboko Amabi futbol kluba, Tuterako Union Tutera, Hortzaizeko Arranoak eta Zestoako Zestoa. Gainera, partiduak epaituko dituztenak ere euskaldunak izanen dira. Pasaden urtean ospatu zuten ekimen honen lehen edizioa eta aurten ba bigarren ospatuko dute eta hau ospatzea ba seinale ona da, ezta Cristian? Bai, kaixo, egunon, bai, horrela da, bai. Beno, iaz ospatu genuen lehen da biziko aldiz, ba, Euskara Jalgiadi plazara izeneko futbol txapelketa, Lezamako instalazioetan, eta bon, ikusita ia zenolako arrakesta izan zuen, ba, urton ere, ba, animatu gara bigarren edizio bat ospatzera, bai. Bueno, aurkezuko zaitugu zu Cristian Arean zara, Amabi Futbol Klubeko presidentea, ez? Bai, horrela da. Kluba orain dela 5 urte sortu genuen, bueno, berez 2018an hasi ginen lanak egiten eta ofizialki berez 2019an sortu genuen Amabi Futbol Kluba eta Bilbon eta geroztik ona klubaren presidentea naiz bai. Bueno, aipatu dugun moduan, lagunarteko txapelketa honen helburu nagusia, euskara sustatzea da batez ere kirolean eta futbolean noski hortaz ari garelako. Utxune bat somatu duzue bertan, agian futbolean ari garenean, ba, bertze hizkuntzetara pasatzea erraza delako edo, referenteak falta ditugulako? Bai, nik uste dut baietz. Berez, bere momentuan erabaki genuenean Amabi Futbol Kluba sortzea, hainbat pertsona batu ginen eta gainera ere mu desberdinetetik gentozen eta bai ikusten genuena zen hor aizialdian kirolean eta batez ere futbolean Bizkaian bazegoela gabezi bat, ez? Uste dut gainera gabezi hori gaur egun ez dagoela bakarrik erdalguneetan, hau da, Bilbo Handia bezalako erdalgune gune batean edo Lapurdiko kostaldeko bezalako gune batean, uste dut baita ere zoritxarrez egoera hori emoten dela arnaz gunetan. Mm-hmm. Eta nire ustez ni beti esan dut, uste dut euskaldunok eta erakundeak ez direla. Direla jabetzen zein garrantzitsua den aizialdiaren ere monetan euskera presente egotea. Horretarako aipatu dugu, ez, agian erreferente falta dela edo gure erreferenteak bertze hizkuntzetan direla horrelako lekuetan aizialdian edo kirolean, futbolean, ez? Horretarako zuek ere pixkat erreferenteak izan nahi duzu, ez? Bertze klubei ere hortan eragiteko eta zuekin bat egiteko. Bai, zoritxerrez, euskaldunok badugu barneratuta, azken finean futbola edo beste kirol batzuk, erderaz edo frantsesez egin behar dugula, bai, guk erakutsi nahi duguna da, badago laukera, erakutsi ez, eta gainera egiten dugu, 2019tik sortu genduanetik kluba, egiten dugu, erakusten ari gara, futbolean, euskeraz ere, futbola egin daitekela, eta gure helburua eta erronka hori bera da. Beste taldei ere eragitea eta erakustea posible dela futbolan euskeraz aritzea. Zuek euskaraz aritzeko apostua egin duzue, baita bihar txapelketa hortan bertan egonen diren bertze klub parte hartzaileak ere, ez da? Hori da, bihar, iaz ere beste lau talde egon ginen, aurton ere bigarren edizionetan lau talde egongo gara eta berez Euskal Herriko zonalde desberdineko taldea gara, errealitate desberdinak ditugu eta segurazki ere euskarekin harreman desberdinak izango ditu. Azkenean bertan egongo gara Amabi Futbol Kluba, Bilboko talde bat dena, egongo da baita ere Union Tutera, Nafarroako hegoaldeko klub bat dena, egongo da ere Arranoak, Hortzaizekoak direnak, Orbase Nafarrak, eta azkeni zestoa klubeengo da ba Gipuzkoaren izenean. Orduan ba ikusten duzunez be bai errealitate oso desberdinak bizi ditu eta harreman euskararekin ere desberdina da segurazki. Epailak ere euskaraz arituko dira, beraz, guztiz euskalduna den txabelketa izanen da eta hori da asmoa gainera, ez? Bai, hori da. Berez helburua da ba soilik, ba bueno, klubak berezan dezakegu batuko garen klubo gure egunerokotasuna euskaraz egiten dugula, bai gura, nahi genuena zen txapelketan ere, ba eta gainera kasu honetan gure esku dagoen bertako epaiak gonbidatzea, ba epaiak ere euskaldunak izate eta euskaraz komunikatzeko gaitasun bat izate eta ez soilik ez epai euskaldunak izate badugulako agian gero jorratuko dugu gai hori sari bat erreserbatuta euskeraz gehien egiten da duen taldeari. Ederki. Gainera, txapelketa hau edo ekimen hauek ere garrantzitsuak dire, zuen arteko harremanak ere sortzeko, ez? Eta horrek ere, denak elkarrekin bat egiten baldin baduzue, zuen helburutan seguraski gehiago eraginen duzue, edo, bederen, duzuen asmo hori gehiago zabaltzen alda, ez? Bai, ni ados nago baiztapen horrekin azkenean ere ez da soilik futbol txapelketa bat, baita ere lehen esan dudanez Euskal Herriko zonalde ezberdinetakoak gara eta txapelketa honen bitartez bebai baliatu nahi dugu elkarren artean hobeto ezagutzeko, ez? Eta ni jarriko dut adibide bat. Guk badugu Union Tutera, biharko gonbidatutako bat, gure esan dezakegu lagunbideak direla. Iaz bigarrenez Tuterara gonbidatu gintuzten euskaren nazioarteko eguna dela eta txapelketa hau bezalako ekitaldiekin egiten duguna pizka bat ere da guen arteko harremana sendotu eta lehen esan dudanez alkarri ezagutzeko aukera paregabea da, ez? Hori da. Uste dut goiz oso batez egonen zaretela bertan Lezaman, biharren zuzen ere. Noiz hasiko zarete, aipatzen aldituzu pixkat, ordutegiak edo egitaraua, prestu zuen egitaraua? Bai, berez goizean zehar landuko den txapelketa bat izango da, partiduak 11:30 hasiko dira, guztiok elkarren aurka jokatuko dugu, gero ordu bat terrietan, behin partiduak bukatuta sari banaketa egongo da, eta lehen esan dudan sarietako bat erreserbatuta egongo da euskeraz gehien egiten duen taldeari, iaz esate baterako Arranoak taldea bazen Nafarrak izan ziren irabazleak eta behin sari banaketa eginda bukatzeko baluntz bat egongo da Lezaman bertan eta lehen esan dudanez uste dut bai luntz hori baliatuko dugula elkarren artean hobeto ezagutzeko. Hori izango litzateke goizaren plana esan dezakegu. Ederki, kirolaz gain ere, zuen arteko harremanak sustatzea eta euskaraz aritzea eta ezagutzea izanen du helburu ekimen berezi honek, lagunarteko txapelketa honek. Bukatzeko ze mezu bidalik nahiko zenuke bertze Euskal Herriko klub haunitz ere, zuen ekimenera edo asmoetara batzeko edo hortan ez lan egiteko, euskaraz aritzeko eta ez bakarrik bertze arloetan, baizik eta aisialdian, kirolan, futbolean ere, hortan aritzeko? Pizka bat lotuta txapelketaren izenarekin, nena euskera jalgiadi plazara, nik bidaliko nukeen, edo guk bidaliko genukeen, mezu izango litzateke, euskera konplejurik gabe egin behar dela, bakoitzaren maila bat izan da ere, edo bakoitzak erabiltzen duen euskalki bat ala bestea zein izan da ere, euskera konplejurik gabe erabili behar dugula, eta liberen esango nieke ba, bueno, 2019tik ona gure kasuan, behintzat Amaia Futbol Klubaren kasuan, ba erakusten ari garela ba posible dela futbolean ere euskeraz aritzea. Ederki, ba mezu horrekin utziko dugu elkarrizketa hau, oroituko dugu, ba bihar izanen dela Euskara Jalgiadi Plazara futbol txapelketa hau Lezaman, goizean zehar ibiliko zaretela lau klub, Euskal Herriko txoko desberdinetako lau klub bertan, eta bueno, ba animatu, ongi pasatu, eta noski ba zorionak sortu duzuen ekimen honengatik eta egiten ari zareten lanarengatik ere. Mila esker, eskerrik asko bai. Ederki, eskerrik asko, Cristian. Gerarte, agur. Ba, Jean-Pierre, ez dakit bukatu aintzinetik zerbait gehiago aipatzerik gelditzen zaigun, edo... Teresa Randonea, bai, ez? Bai, uztu, bai, ez? Bai, bai. Aipatu dugu bidazo atletiko da taldeari buruz zer. Hori da. Martzeleako egoera. Hori da, hori da. Baina, Teresa Randonea, bai. Txorzofen egon da, bai. Egon goda, oantxe bertan ja. Eta han, baina, nazpek ere parte hartuko du, Europako txapelketan, baina Teresa ere bai. Egun metro dan, beti bezala, esiak gaindituz. Eta azkeneko markadu ama iru eta ama bostean. Manikusko du Teresaren jarrera, beti ona. Beti buruguri eskatzen dio, ez dakit askotan gehiegi, bai. Baina bai. Bere oso lehiakorra da, mm-hmm. Teresa. Eta bere abaguneak izango ditu noski bai, Txortzofen, Polonian, eta Zokdeon, geure bidasoar laizterkariari. Eta alde horretak, Teresa Errandonea ere, goraipatzeko izena. Eta beno, San Juan eguna ona izan den zazula bihar. Hori da. Eta gaua ere bai, bai suaki gauza... Gauzak erre. Gauza txarrak erre. Hori da, eta giltza batekin gauza batzuk ireki, eta, bueno, besarkada da, potolo bat, ze ba, egun berezia da. Bai, kirolarien zat, bai berezia da, baina aski berezia izaten da egun hau. Bai. Eta ondo pasa. Hori da, berdin, bai, bai. Denok besarkada ondi bat, entzule guztien zat, ere. Eta ez dakit, eta anzten dugun zu, zer, bentsatzen dut beti hor gelditzen dela. Bai, beti zintzilik gelditzen azaigu zerbait, ez, baina, bueno. Hori dena kontutan hartuta, ba, itzordu bai. Garrantzitsuenak aipatuko dituzu amaitzeko eta aio esateko. Bai. Eta kitxo. Hori da. Hori da, aipatu dugun bezala, gaur bertan, ez, itzordurik hola garrantzitsuenetariko bat, Hondarribia Arraun Elkarteko aurkezpena, traineruen aurkezpena izanen da. Gero Iker Amiano izanen dugula Kurpil Kirolak, hori da, finalean, eta Unai Urretxun. Eta, bueno, Santiago Tarrak ere asteburu potente izanen du, hainbertze itzordu ditu egiteko, eta, bueno, orduzue Hondarribiko maillot erakusketa ere, uste dute uztaila hasiera bitarte egonen dela irekita beraz, hori ere bisita dezakezue, veteranoek ere ba jokatuko dute, Irun Hiria txapelketa. Eta, bueno, ba, hainbat itzordu ere izanen ditugu, samartzea ligoera ere. Bueno, beti, asteburu guztiak, kirolez beteak izate ditugu, eta hau ere horrela izanen da. Eta aste hau berezi izango turrarekin, eta bai, bai, Lesakako bestak bertan, eta kirol frogak izango direla. Bai, eta, bai, bai. Eta, bueno, udara gutxi gora bera hasi da, beroarekin, bai. Omen. Hori da, ikusiko dugu asteburuan, bai, baina nola garatzen den. Ba, hori da. Baio. Bai, hori honekin guztiarekin, ba, agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko, berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Jo. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, ba, gaur aipatu ditugun itzorduak, eta astelen arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. pensare. Braccieri ardenti.